شوہر کی نافرمانی نہیں کہلائے گی؟ جی نہیں، کیونکہ روایت میں اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.